У шматлікіх месцах Біблії гаворыцца аб тым, што людзі, якія ў зямным жыцці ўверавалі ў збавіцеля Хрыста, жылі для ягонай славы і пад ягоным кіраваннем, пойдуць у месца, дзе будзе прысутнічаць сам Бог. Пра гэта пішацца ў 19 па 22 раздзел біблійнай кнігі «Адкрыццё Яна Багаслова». Што там мы заўважаем аб тым месцы і тых, хто будзе там? Па-першае, мы знаходзім гутарку пра новы прыгожы горад, што называецца Новым Єрусалімам, які будзе населены вернікамі. Па-другое, пішацца, што ў Новым Єрусалімі будзе панаваць вечнае святло з тае прычыны, што сам Бог будзе там жа прысутнічаць і месца гэтае асвятляць. Па-трэцяе, з трона Божага будзе высякаць рака жыццедавальнай вады і працякаць праз Новы Єрусалім. Калі той ракі таксама будзе стаяць дрэва жыцця для дабра ўсіх прысутных. Пішацца, што такая шчаслівая рэалія будзе трываць на ўсю вечнасць. Дык вось, у 21 раздзеле адкрыцця Яна Багаслова мы чытаем: «І прыйшоў да мяне адзін з сямі анёлаў, і ўзнёс мяне ў духу на вялікую і высокую гару, і паказаў мне вялікі горад, святы Єрусалім, які сыходзіў з неба ад Бога, і сказаў той, хто сядзеў на троне». Гэта менавіта Бог. «Вось твару ўсё новае. Я альфа і омега, пачатак і канец. Са смяглому дам задарма з крыніцы вады жывой. Пераможца спадкуе ўсё, і буду яму Богам, і ён будзе мне сынам». Пераможца ў чым? У тым, што ён пражыў жыццё на зямлі з верою ў Збавіцеля Ісуса Хрыста і пад ягоным кіраваннем, ды перамагаў над сваімі грэшнымі парывамі, трымаўся праведнага вобразу жыцця да самага канца. Апостол Павел згадвае гэты асаблівы народ, які пяройдзе ў той новы Єрусалім. У 5 раздзеле ягонага паслання да Эфесянаў мы чытаем пра царкву Хрыстовую, якая складаецца з людзей, у якіх грахі былі дараваныя па іхнім раскаянні, уверванні ў ратавальніка Ісуса Хрыста, ды будуць стаяць перад Богам як народ, ачышчаны ад усякай грахоўнай плямы і заганы. У 19 раздзеле адкрыцця Яна Багаслова мы таксама чытаем цікавыя словы пра Божы асаблівы народ, які ўводзе ў ягоны новы нябесны Єрусалім. Прыгадваецца, што ў будучым правядзецца вяселле, калі нарэшце жаніх прыме для сябе сваю нявесту. Яна станецца ягоннай законнай жонкай, і з таго моманту яны пачнуць сумеснае жыццё ў адным месцы. Жаніхом будзе Ісус Хрыстос, а нявестай цэлая грамада гасподніх вернікаў. Тое, што ў святым пісанні часамі называецца целам Хрыстовым, або проста царквою. Чытаем. «І чуў я нібы голас вялікага мноства людзей, нібы шум водаў многіх, нібы голас грымотаў моцных, які казалі: «Алілюя, бо завалодарыў Господ Бог усеўладны». Парадуймася і ўсцешмася, і ўзнясёмце яму славу, бо настала вяселле ягняці, і жонка ягоная падрыхтавала сябе. І дадзена было ёй апрануцца ў вісон чысты і светлы, а вісон ёсць праведнасць святых». І, дарэчы, тут жа маюцца на ўвазе ўсе звычайныя людзі, якія ўверавалі ў Хрыста і пайшлі ўслед за ім. «І сказаў мне анёл: напішы: «Дабрашчаснікі, пакліканыя на вясельную вячэру ягняці». І сказаў мне: «Гэта сапраўдныя словы Божыя». Вісон чыстый і светлы прыгадвае нам пра тое, што кожны чалавек, які прызнае сваю грэшнасць перад маральна дасканалым Богам, ды просіць у яго дарвання грахоў, гэта ж і атрымлівае. Біблія вучыць, што кроў Ісуса Хрыста ачышчае нас ад усіх нашых грахоў і апраўдвае нас у такой меры, каб мы сталіся прымальнымі святому Богу. Таму мы, якія складаюць грамаду хрыстовых вернікаў тут на зямлі, у прышласці станемся таксама і спадчыннікамі таго новага нябеснай Єрусаліма, дзе будзем жыць у новай, прыемнай лучнасці з нашым Творцам і Збавіцелем, і з іншымі вернікамі. Пра нябесны Єрусалім далей сказана, што ім не будзе патрэбы ў сонцы. Піша Ян Багаслоў гэтак: «Нічога ўжо не будзе праклятага, а трон Бога і ягняці будзе ў ім, і рабы ягоныя будуць служыць яму, і ўгледзяць аблічы ягоныя, і імя ягоныя будзе на лобе ў іх, і ночы не будзе там, і не будуць мець патрэбы ні ў светачы, ні ў святле сонечным, бо Господ Бог асвятляе іх, і будуць валадараць на векі вечныя». Сёння мы жывем у такім свеце, дзе дзень чарадуецца з ноччу. Калі ўсё нармальна ў нашым свеце, дык ноччу мы ўвогуле спім, а днём працуем. Нейкая актыўнасць, што праводзіцца ноччу або ў цемры, часта прадстаўляецца нам як рэч адмоўная. Калі воры і злачынцы шукаюць нешта ўкрасці, дык найчасцей гэта робяць ноччу, рэдка днём. Грэшны вобраз жыцця хутчэй за ўсё асацыюецца з начнымі порамі. Пры святле неяк весялей і прыемней, чым пры цемры. У святым пісанні гаворыцца, што сам Бог і Христос будуць прысутнічаць з Божым народам, і іхняя прысутнасць будзе горад асвятляць, што і будзе заспакойваць жыхароў. Жыхары новага нябеснай Єрусалімі будуць валадарыць на векі вечныя, сказана. Гэтая заява сведчыць аб тым, што мы, вернікі Гасподнія, будзем нечым займацца. Кожнаму будзе дадзена нейкая асаблівая праца. Гэта прынясе нам новыя радасці і задаволенасць. Вернікі зразумеюць, што яны выконваюць Божую волю для свайго асабістага дабра і дабра ўсіх жыхароў. Богам будуць дадзены работы, якія не стануцца для нас нуднымі, а напоўняць нас суцяшэннем і радасцю. Да таго ж, мы даведваемся, што праз новы Єрусалім цячэ крыштальная рака жыццядавальнай вады, якая выліваецца з трона Бога і ягняці Хрыста, і працякае праз самы цэнтр гораду. Кожны жыхар можа ёю карыстацца на сваё здароўе. Каля ракі ў цэнтры гораду стаіць дрэва жыцця, яно пладаносная, і ягонымі пладамі кормяцца ўсе жыхары нябеснай Єрусаліма. Аб ім сказана, што плады будуць на ацаленне народаў. У пачатку Біблі, у кнізе «Быццё», мы чытаем пра дрэва ведання дабра і зла. І Бог загадаў першай шлюбнай пары з таго дрэва пладоў не браць і не каштаваць. А тут жа ў нябесным Єрусаліме дрэва стаіць дзеля дабра кожнага жыхара, і кожны мае права з яго браць плады і ўмацоўвацца як фізічна, так і духовна. Калі мы думаем пра тую раку і дрэва ў нябесным горадзе, дык гэта хутчэй за ўсё прыгадвае нам пра спакойны парк, што існуе ў цэнтры мітуслівага гораду. Але ў гэтым новым горадзе людзі не спяшаюцца ашаламляльным бегам. Ведаем, як гэтымі днямі бывае з многімі з нас. Заўсёды мы заняты то адной, то другой справай, і застаецца мала часу для сапраўднага адпачынку. У нябесным Єрусаліме мы будзем трымацца той дасканалай раўнавагі паміж значнай працай і спакойным адпачываннем. Можа, нехта з нас неяк сумніваецца, што такое ідэальнае жыццё магчымае і Божых вернікаў чакае, але Святое Пісанне ўпэўнівае нас, што гэтак і будзе. І пачуў я гучны голас неба, які казаў: «Вось скінія Бога з людзьмі, і ён будзе жыць з імі, і яны будуць ягоным народам, і сам Бог з імі будзе Богам іхнім, і ўтрэ Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо, ні плачу, ні енку, ні хваробы ўжо не будзе, бо ранейшае прайшло». Гэтыя словы слушныя і праўдзівыя. І Господ Бог святых прарокаў паслаў анёла свайго паказаць рабам сваім тое, што мае быць неўзабаве. «Вось прыйду неўзабаве». Дабрашчасны той, хто трымаецца слова прароцтва кнігі гэтае. Можа, нехта слухачоў пытаецца, як папасці ў тое цудоўнае месца? Біблія вучыць, што тыя, хто на цяперашняй зямлі, навернецца да Ісуса Хрыста, уверуе ў ягоную ахвярную смерць ды ў воскрашэнне з мёртвых, ды пражыве зямное жыццё пад ягоным кіраваннем, вось такія ўспадкоюць вечнае жыццё ў новым Єрусалиме. Ісус Христос памёр ахвярнай смерцю за нас, грэшнікаў, і кліча кожнага чалавека да сябе. Ён хоча, каб кожны прызнаўся ў сваёй грэшнасці перад святым Богам, папрасіў яго даравання грахоў і ўверваў у Христа, прымаючы яго за сваё асабістае збавіцеля. У кнізе «Дзеі апосталаў» у 16 раздзеле мы чытаем пра аднаго чалавека, які так і зрабіў. Ён стаяў на варце ў язніцы, куды былі ўкінуты апостол Павла, ягоны супрацоўнік сіла за тое, што расказвалі людзям пра Хрыста. Калі ў тым месцы заграмеў землятрус, і адчыніліся дзверы, і з усіх зняволеных адпалі кайданы, ахоўнік турмы так спалохаўся, што хацеў закончыць сваё жыццё самагубствам. Але апостол Павел гучным голасам крыкнуў яму сабе не пашкодзіць, бо ніхто з неволеных не ўцёк. Гэта здарэнне паказала турэмшчыку, што Павел і сіла былі мужы Божыя і знаходзіліся пад гасподняй апекай. Сторож прыбег да іх, паў на калені перад імі і задаў ім пытанне: «Дабрадзеі мае, што мне рабіць, каб уратавацца?» Відаць, ён зразумеў, што Бог можа і пакараць яго за ягоныя грахі. Яны адказалі яму: «Веруй у Господа Ісуса Христа, і ўратуешся ты і ўвесь дом твой». Мужы Божыя адкрылі і растлумачылі слова Божа яму і ягонай сям'і. Пачуўшы апосталавыя словы, вартаўнік в'язніцы і ягоныя блізкія рашылі пакаяцца і ўвераваць у Ісуса Христа сваім збавіцелем і Господам уладаром. Апостол тут жа і ахрысціў іх у вадзе. Кожны, хто так робіць, атрымлівае абяцанне вечнага жыцця ў тым новым Єрусаліме. Паважаны слухач, усё гэта пагаджаецца з тым, што паказана на старонках Божага слова Біблії. Такім чынам чалавек ратуецца ад Божага гнева і атрымлівае абяцанне шчаслівага існавання ў тым новым нябесным Єрусаліме. Але не забываймася, што каяння і вераванне ёсць толькі пачатак. Пакаяўшыся і ўверваўшы ў Хрыста, вернік мусіць развівацца і расці ў цеснай лучнасці з Хрыстом. Збавіцель сказаў вучням, што ім трэба заставацца ў ім: «Заставайцеся ўва мне, і я ў вас, як галіна не можа радзіць плоду сама сабою. Калі не будзе на лазе, так і вы, калі не будзеце ўва мне. Я лаза, а вы галіны». Яшчэ ўспамінаем словы Збавіцеля: «Хто любіць мяне, той следуе слову майму, і Отец палюбіць яго, і мы прыйдзем да яго, і прыстанішча ў ім створым». Шануны слухач, ці ты навярнуўся да Збавіцеля Ісуса Хрыста? Ці пакаяўся і вераваў у ягоную ахвярную смерць за твае грахі? Калі не, умольваю гэта зрабіць неадкладна. Калі да Хрыста ўжо навярнуўся, ці з таго часу развіваешся ў цеснай лучнасці з ім? Гэта ўчыняецца рэгулярным чытаннем яго на слова Біблії і малітва яму. Можаш быць упэўнены, што калі так будзеш рабіць, Бог далучыць цябе да той грамады ўратаваных людзей у новым нябесным Єрусаліме, дзе праведзеш усю вечнасць.